nini ko kabola ngai na bolingo na yo Yesu pona ndenge otonda ngai motema mobimba mbendele na ngai kondima na ngai Abakuk na fandi na kozela bilaka na komi likolo ya libanga nazali se kozela qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ ni nudité ni tribulation ni homme ni ange ni domination rien ne me séparera de mon sauveur Nimananga te Nakoyi kama suka suka kosalai Toa takomonai Tongwe kota nakakai Kose pela nangai Ezali susu mosika te Pasiata eleki makasi koleka ya yobo Ako pesa yo kondima komemela yango Mbata komonai kondima moke kokweisa yango na kokweisa kondima te Matoyi mangai mayoka ki mongongo na yo Motima nangai tomisai tomilaka na yo Olobaki mwana kolela lela te Nakokweyisako nimananga te Nakoyika masuka suka kosalai Butu atakomolai Tongo ekota nakakae Kosepela nangai Ezali susu musika te Pasiata eleki makasi koleka ya yombo Anko pesa yo kondima komemela yango Gomba atakomolai kondima moke kokweisa yango Na kokweisa kondima te Matoyi mangai mayoka ki mongongo na yo Motima nangai tomisai tomilaka na yo Olobaki mwana kolela lela te Matoyi mangai mayoka ki mongongo na yo Motima nangai tomisai tomilaka na yo Olobaki mwana kolela lela te Nakobungisa te Ata bampasi, ata minyoko, ata maladi, ata kolela Nakobungisa te Nakobungisa te Nakobungisa te Ata mobali ya sulolinga na bana Ata kozanga mbongo Kozanga mabota Kozanga libala Kozanga mosala Nakobungisa te Nakobungisa te kobungi sa te te te Mikumba nanga yinyo soe Kimia na yoele kima yele kubatela Nalibondeli nalobiba posa nanga yinyo so Abakuk na vandi na poste na kozela yo Oya nola nga ye Abakuk mato imanga mayoka kimongongo na yo Esengo nanga Bila kana yo kati na ngaye Nakobungisa te Nakobungisa te Nakobungisa te te Nakobungisa te de l'amour du Christ.